anasema rahmatullahi alayhi, faqad wa'adtuhu khayra, kwa hakika nilimwaahidi khairi, lima fi dhalika min at-ta'awun ala ihya'i sunnah, kwa sababu ya yale yanayopatikana ndani yake katika kusaidiana juu ya kuzihuisha sunna, wa imatatil bid'ah, na kuzifisha au kuziua bid'ah. Fasara'tu ila tahqiqi raghbatihi, nikafanya haraka katika kuhakiki takwa lake, takwa lake, matakwa yake na mapendekezo yake. Wa injazi talabatihi, na kuyafanya maombi yake. Walakini, lakini mimi Albani, ma kitu ashra'u fi dhalika, sikuwa nimelianza hilo. Hatta tabayyana li, mpaka nikawa nimebainikiwa, anna al-amra abadu min an yatahaqqaqa bitilka sur'a, kwamba jambo lilivyo liko mbali zaidi kuliko uwezekana kwake kwa uharaka ule. Wa ausau, jambo lilivyo ni pana mno, ni pana mno, min an yujma'a fi risalatin, kuliko kuwezekana kujumuishwa katika risala, kuliko kuwezekana kujumuishwa katika risala. Tuwazzau ala nnas, risala ambayo itagawanywa kwa watu. Fi mithli tilka almunasaba, katika minasaba mithili ya ile. Dhalika, hilo ni kwa sababu ya lianna adaba aljanaiz, kwa sababu adabu zinazohusu janaiz, adabu ambazo huhusu janaiz, wa ahkamaha, na hukumu zake janaiz, kathiratun jidda, ni nyingi mno. Wa qismun kabirun minha, na kiasi kikubwa cha mambo hayo, mima ikhtalafat fihi aqwalu alulama, ni miongoni mwa yale ambayo zimetofautiana ndani yake kauli za wanawazuoni. Watadarabat hawlahu al-ara, na zimepigana rai pembezoni mwake, rai za watu zimepigana pembezoni mwake. Faminhum man yuharrimu shay'a, wako miongoni mwao ambao wataharamisha jambo katika janaiz. Wal akhar yubihuhu, na wengine watakuja wanalihalalisha. Wa minhum man yujibu shay'an, na wako ambao watawajibisha mambo kwamba hili ni wajibu. Wal akhar la yujizuhu, na mwingine anakuja hajuzishi hilo. Wa minhum man yarahu sunna, na wako ambao wataona jambo fulani ni sunna. Wa akharu yarahu bid'a, na mwingine anayekuja anaona hili ni bid'a. Mfano kumlakinisha maiti talqin, wako wanaona kwamba ni sunna kwa kuwa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wanasema ni bid'a kwa kuwa ile hadithi haikuthibiti, ni maudhu'. Wa hakadha, na mambo yako kama hii. Kama huwa sha'nu fi kathiri min almasail al-ukhra, kama vile ilivyo shani katika masala mengi mengine. Fi abwab fi akthar abwab ash-sharia, katika milango mingi, katika milango mingi ya sharia. Misdaqan, hilo ni kusadikisha liqauli Allahi ta'ala. Misdaqan, hilo ni kwa hali ya kusadikisha qauli ya Allah inayosema katika suratu Hud aya ya 118, wala yazaluna mukhtalifin, na wala hawatoachakuwa ni wenye kukhtalifiana. Illa man rahima rabbuk, ila wale wachache waliorehemewa na Mola wako, lakini ikhtilafu kwao zitaendelea. Na ukisoma mlango katika milango ya fiqh utakuta wao wamesema hivi, hao wamesema hivi, jambo moja linaweza likuwa na kauli 20 bali zaidi ya 20 juu ya mwandamo wa mwezi. Mwanazuoni Siddiq Hasan Khan rahimahullah, kwenye ar-rawdatu an-nadiyya kataja kauli hazipungui 10 kauli. Wao wamesema hivi, hao wakasema hivi, hao wakasema hivi, kila mmoja watu na mwezi wao. Hao wasema hapana, wakiona hawa nyuma yao kuna mlima na kuna jabali, basi hawa hukumu yao ni hii. kauli hazipungui kumi, zaidi ya kumi. Kwa suala moja tu, na masala mengine mengi yana tofauti nyingi. Kwa hiyo nadra kukuta masala hayana khilaf mbele ahli ilm. Je, mwanamke mjamzito ataolewa au haolewi? Wako sema ataolewa, wako sema haolewi. Hiyo khilaf. Anasema lidhalika kana la budda qabla kulli shay'in, hivyo kana la bud, imekuwa ni lazima, qabla kulli shay'in, kabla ya kitu chochote, min jam'i mufradati masail aljanaiz, kuyakusanya masaili yaliyopo, mufradati masail aljanaiz, masaili yote yaliyopo yanayohusu janaiz, niyakusanye kwanza, thumma dirasatiha, kisha niyasome, niyakusanye, niyapitie. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa ambaye anataka kuandika jambo ambalo lina ikhtilafu, aisome ile khilafu, awasome kila watu na hoja zao, yadurusu yale masala dirasatan daqiqa, thumma dirasatiha, kisha niyadurusu dirasatan daqiqa, usomaji wa kina, watatabui adillati almukhtalafi alayhi minha, nazifuatilie, watatabui na kuzifuatilia, adillati almukhtalafi alayhi minha, zile dalili zilizokhtalifiana, zile dalili ambazo watu wamekhtalifiana juu yake, nizifuatilie, kuzifuatilia miongoni mwa hizo, wanaqdiha, na kuzichambua, ala dhaui ilmi, juu ya mwangaza wa ilmu, ala dhaui ilmi, sio ilmi, ilmi, sio ilmi wala ilmi, ilmi, elimu mbili hapo, ala dhaui ilmi, wa mwangaza wa ilmu mbili, yani nizitumie ilmu mbili ziniangazie, ishukua ilmu hii na ilmu hii, alafu nimulike kwenye ile masala. Ilmu gani na gani? Usulul hadithi, mustalahu hiyo, au ilmu alhadithi diraya, wa usulul fiqhi, au adillatul fiqhi. Ilmu mbili za awe nazo ameshika. Huko kachukua tochi ya usulul hadithi mkono wa kushoto, na tochi ya nini, adillatul fiqhi au usulul fiqhi, alafu anamulika kwenye yale masala. Umeelewa? Mtu sija kadhani kwamba kuna tochi inauzwa iletwa mustalahul hadith, na kuna tochi inauzwa iletwa usulul fiqh. Azichukue alafu aziangazie, aziangaze kwenye masala yanayomtatiza. Kwa anasema nitumie ilmu mbili katika masala ambayo dalili zake watu wamekhtalifiana, wa ikhtiyari rajih minha, kisha nichague kauli yenye nguvu miongoni mwa hizo, duna ayi tahayyuzin limadhhabin muayyan, pasina kujiegemeza kwenye madhehebu maalum, yani sitokuwa na ubaguzi katika hapo, katika masala hayo. Ikiwa masala fulani Shafi'ia hoja zao zina nguvu, tutaiweka. Ikiwa masala fulani Hanafia dalili walizozitumia zina nguvu, tutaziweka, tazitumia. Kadhalika Hanabila wal Malikia, tumeelewana vizuri. Na hivi ndivyo inavyotakikana watu wawe. Sheikh yeye madhehebu yaliyomkuta nao baba yake ni Mhanafi, Mhanafi rahmatullahi ta'ala alayhi, Hanafi, lakini ameendana na Mahanafi katika yote, katika waliopatia kawaunga mkono, waliokosea kawafuata Maliki, kawafuata Shafi'i, kawafuata Hambali. Na hivi ndivyo inavyotakikana. Na suala la at-ta'assubu al-madhhabi, ung'ang'anizi wa kimadhehebu, hili halitakikani, halitakikani. At-ta'assubu al-madhhabi haitakikani. Ukawewe ni Mshafi'i, husikii la muadhini wala la madisala. Mimi ni Mshafi bwana, sisi ni Mashafi, Kwa hiyo jambo hili wanakuwa sisi mashafi, hilo huko huko kwa mahanafi. Hilo katika mimi bwana ni mhambali bwana, sisi hanabila, sisi hanabila. Kwa hiyo sisi masala haya waachie malikia huko. Kinaangaliwa ni nguvu ya hoja, popote utakapokuwa ipokee. Alhikmatu dalatu almu'min aynama wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikma, ilmu, sunna ni kipotewa cha muumini, popote atakapokipata ni chake. Wewe umekipata kwa mashafii, chako hicho. Umekipata kwa hanabila, chako. Umekipata kwa malikia, chako. Kwa sababu hatukutakikana kuchukua zaidi ya yaliyotoka kwa mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an na sunna. Na Allah amekataa, Allah amekataa kuikusanya ilmu yote kwa mtu mmoja. Aballahu ayajma' al-ilma fi wahid illa fil anbiya'i war-rusul alayhi wassalam. Allah amekataa kuikusanya ilmu yote kwa mtu mmoja ila kwa manabii na kwa mitume. Kwa maana shekhe wako yanayompita ni mengi kuliko anayoyajua. Baadhi anayoyajua hayajulikani na mwingine, na anayajua mwingine, yule mwingine anayajua mengi yake hayajui yeye, anayajua mwingine. Mambo yako hivi, na ndio maana utakuta katika kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kinachoitwa Rafu'u al-Malam 'anil A'immati al-A'lam, katoa hadithi zilizompita Abu Bakr Siddiq ambazo hakuzijua radhiyallahu anhu. Kadhalika katoa mifano ya yaliyompita Umar ibn al-Khattab, kwamba hili lilimpita Umar, hili lilimpita Umar, hakulijua, julikana na sahaba mdogo kabisa radhiyallahu anhu. Hili limempita Uthman, haya yamempita Ali bin Abi Talib. Sasa ikiwa hawa wamepitwa na mafunzo ya Rasul alayhi salatu wasalam, nani shekhe wako? Nani shekhe wako mpaka ujiambatanishe naye kwamba huyu ndio shekhe wangu, namfuata kwenye kila jambo, kapatia kakosea, kama ni kuadhibiwa basi niko tayari nikaadhibiwe na Shafi. Anta jahilun mughaffal. Naam, haya tunasema kupinga taasub almadhhabi, taasub za kimadhehebu. Allah subhanahu wa ta'ala hakukutia ibadani wewe kupitia Shafi'i wala kupitia Malik wala kupitia Abu Hanifa wala kupitia Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, kwamba fuata Ahmad bin Hanbal, fuata Shafi'i, fuata kakutia ibadani kwa kauli yake, kakutia ibadani kwa maneno ya mtume wake na matendo yake alayhi salatu wasalam. Popote litakapokuwa limeswihi tendo lake na funzo lake kwa imam yeyote, pokea. Allah anasemaje? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Fuateni nyinyi Waislamu yale yaliyoshushwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Ni yapi hayo tuliyoshushiwa kutoka kwa Mola wetu? Ni al-kitab wa sunna. Ni kitabu na sunna, Qur'ani ya Allah, mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulama wetu tutawafuata kwa kadiri ya kupatia kwao, basi. Na tumeambiwa tuwafuate ulama. Allah akazungumza wazi katika Qur'ani yake, idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Hawa ni ulama ahlul istinbat, tunatakiwa tuwafuate, lakini katika haki. Sheikh anasema duna ayi tahayyuzin limadhhabin muayyan, pasina kujiegemeza kwenye madhehebu maalum, kwamba eti mimi ni mhanafi basi ninapomwilika zile rai ambazo wametofautiana wanawazuoni ni tamili au ni tabezi kwenye madhehebu ya Hanafi. أو تأثر بعادة سيطرت أو كأثرك بعادة ودستورنا عادة سيطرت أما يمتوالا حتى صارت مباك عادة هيو ندستور هيو إكاجيو ككوا كأنها دين يجب أن يتبع كان قام بانديو ديني أما ينتككان يفواتوي na wengi katika watu wako hivi. Sheikh anasema hayo sitoyafanya.